زیاد بزن همه بفهمن. گاهی زین به پشت، گاهی پشت به زین، گاهی محکم وایسا، گاهی سر جات بشین، گاهی گرم گر، گاهی سرد سر، گاهی راه بیا، گاهی برو بر نگر، گاهی خیلی تون، گاهی هم برعکس، گاهی مهربون، گاهی یکم مکس، گاهی بترسون، گاهی هم بترس، گاهی با هر سازی که زدن برس. همه دنبال اینن ازت یا تو بگیرن، اگه میدون بدی میان و جا تو میگیرن، کسی فکر تو نیست و پاشو حق تو بگیر، پای حرفت وایسا یا که مردونه بمیر، سر نه گفتن داد بزن همه بفهمن، ازم بذار دل خورشم بزا بترسن، تو که خاکی بودی دیدی همه لهت کردن، چقدر آل دادی آخرشم ولت کردن. پشت بزین، گاهی محکم وایسا، گاهی سر جات بشین، گاهی گرم گر، گاهی سرد سر، گاهی راه بیا، گاهی برو بر نگر، گاهی خیلی تون، گاهی هم برعکس، گاهی مهربون، گاهی یکم مکس، گاهی بترسون، گاهی هم بترس، گاهی با هر سازی که زدن برام. همه دنبال اینن ازت یا تو بگیرن، اگه میدون بدی جا تو میگیرن، کسی فکر تو نیست و پاشو حق تو بگیر، پای حرفت وایسا یا که مردونه بمیر، سر نه گفتن داد بزن همه بفهمن، ازم بذار دل خورشم بزا بترسن، تو که خاکی بودی دیدی همه لهت کردن، چقدر آل دادی آخرشم ولت کردن.